Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny spoczął na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Żegnały go tysiące osób. Na drogach w wielu miejscach kraju znowu protestowali rolnicy. Tak było m.in. na Podlasiu. Amerykański prezydent zapowiedział, że USA zaczną zrzucać z samolotów żywność dla mieszkańców Strefy Gazy. Na cmentarzu borisowskim w Moskwie pochowano dzisiaj lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Na jego pogrzeb przyszły tysiące Rosjan. Rodzina i współpracownicy Nawalnego oskarżyli Władimira Putina o wydanie rozkazu zamordowania go. Polityk zmarł nagle w kolonii karnej. Uroczystości pogrzebowe śledził Maciej Jastrzębski. Na pogrzebie Aleksieja Nawalnego była matka Ludmiła Nawalny i tysiące Rosjan. Nie było żony i dwójki dzieci, którzy przebywają za granicą, obawiając się represji ze strony rosyjskich służb bezpieczeństwa. Rosjanie, którzy byli, aby pożegnać Aleksieja Nawalnego, skandowali hasła "Nie dla wojny, Putin zabójca i Rosja będzie wolna". Nie wszystkim udało się wejść na cmentarz w trakcie ceremonii pogrzebowej. Jednak tysiące Moskwian pozostało, aby już po ceremonii podejść do grobu i oddać hołd zmarłemu liderowi opozycji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A kilkanaście minut temu niezależne rosyjskie media poinformowały, że w związku z pogrzebem Aleksieja Nawalnego w 19 miastach zatrzymano co najmniej 128 osób. Podlascy rolnicy protestowali na drogach. Manifestanci zablokowali dzisiaj przejazd w trzech miejscach: w Wojszkach, Kuziach i koło Zabłudowa. Po miesiącu demonstracja była mniej liczna od poprzednich akcji, jednak manifestujący podkreślają, że to nie koniec. Cały czas protestujemy, cały czas stawiamy się za ludzi w naszym kraju. To nie są nasze problemy, to są problemy całego kraju. To jesteście zdeterminowani, stoicie, czwarty raz. Nie będziemy stali do skutku. Ale zaraz w pole będziecie musieli ruszać. W polu zrobimy do 12 w nocy, do 1 w nocy i my kiedy trzeba to... Czyli między pracą znajdziecie czas na protestowanie. Oczywiście, dalej. Bo nie protestujemy tylko dla rolników. Utknęliście to autobusem. Tak, jedziemy na zawody sportowe i nie możemy dojechać na turniej. Wie pan, że protest rolników. No wiem o tym, ale powinni to robić w inny sposób. Co ja mam teraz zrobić? My jedziemy trzema drużynami, gramy pierwszy mecz. Ciężko na to pracowaliśmy i nikogo to nie interesuje teraz. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj po spotkaniu z liderami protestujących organizacji rolniczych, że zostanie przygotowana lista postulatów polskiej strony, nie tylko protestujących, ale też rządu, dotycząca zmian w Europejskim Zielonym Ładzie. Dodał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. Mówił też, że popiera postulaty, aby Unia sfinansowała zakup i transport zboża z rynków europejskich do krajów potrzebujących, aby uwolnić Europę z około 30 milionów ton nadwyżki zbożowej. Wiele miast w Polsce wieczorem przeszły marsze żołnierzy wyklętych. Dzisiaj obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci o nich. Marsz przeszedł między innymi ulicami Częstochowy. To święto jest bardzo ważne dla nas Polaków i również dla nas Częstochowian. Zawsze co roku staramy się tutaj być na uroczystości 1 marca. Współczuję, że w takich warunkach się musieli ci ludzie znajdować. Mało tego, ilu jest ludzi, którzy doceniają to, że chcieli wolnej Polski. Przede wszystkim modlitwa też. Za duszę tych zmarłych chłopaków, którzy zostali wtedy w bestialski sposób zamordowani. Oni oddali życie za Polskę. Według szacunków historyków w działania podziemia antykomunistycznego mogło się włączyć nawet 180 tysięcy osób z różnych środowisk politycznych. Kilkanaście tysięcy z nich poległo w walkach z Sowietami, komunistycznymi służbami PRL, zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone wkrótce rozpoczną dostarczanie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy drogą powietrzną. Jest to reakcja na ograniczenie dostaw pomocy dla Palestyńczyków przez Izrael. Biden ogłosił plany rozpoczęcia zrzutów pomocy humanitarnej na początku spotkania z premier Włoch Giorgią Meloni w Białym Domu. Mówił, że pierwsze loty zaczną się, tu cytat, w najbliższych dniach. Oświadczył, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby pomóc cierpiącym cywilom i nie cofną się przed niczym. Stwierdził też, że obecny przepływ pomocy do Gazy jest niewystarczający. W podobny sposób pomoc dostarcza już Jordania, której lotnictwo wczoraj zrzuciło 33 tony żywności. To był serwis Trójki.

Ładnie to Rysio zrobił. Richard Patrick i jego grupa Filter, jak tak sobie sprawdziłem, to wychodzi, że to 30 lat. W Ohio Patrick zakładał Filter Industrial. Ciężkie brzmienia i dużo fajnych pomysłów. Filter poza nami. No, radio jest przede wszystkim po to, aby przekazywać słuchaczom mądrości, ale też energię i dużo, jak najwięcej energii. No to ja będę się starał Państwu tę energię za pośrednictwem przeróżnych wykonawców przekazywać. Black Stone Share. Jakiś tam czas temu wspominałem o płycie Scream in the Sky, że to jest według mnie przynajmniej jeden z lepszych rock'n'rollowych albumów ubiegłego roku. Screaming at the Sky i to będzie utwór tytułowy Black Stone Cherry. Radia. Zbliża się kwadrans po godzinie 22. Black Stone Cherry. Płyta nazywa się Screaming at the Sky. Zespół z Kentucky. No i ciekawa sprawa, a może nie taka ciekawa, w każdym razie zaczynał od grania tego południowego roku, rocka, Southern Rock. I podobnie wygląda historia z formacją Kings of Leon również. Chociaż pochodzi z Nashville, ten rodzinny zespół Kings of Leon to też zaczynał od grania właśnie w tym southern rockowym stylu. No i już przechodzimy do Kings of Leon. Ten Mustang przebiega triumfalnie przez niemal cały świat, zdobywa listy przebojów, no i to jest fantastyczna zapowiedź płyty zespołu. Na tę płytę musimy trochę poczekać. 10 maja zapowiedziana premiera. Can We Please Have Fun? Taki tytuł nosi to wydawnictwo. Ja przypomnę, to niezwykły zespół, bo wszyscy członkowie tej formacji noszą to samo nazwisko. Follow Will, trzech braci, jeszcze do tego kuzyn. Cztery nagrody Grammy, mnóstwo sukcesów. No i coraz głośniej ponownie o zespole Kings of Leon, Mustang. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? Mustang in the city, and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. Of Leon z nowej płyty. Do maja czekamy na cały album. No, ale jeszcze nie koniec przeglądu nowych wydawni. Tym razem zajmiemy się polską płytą. Kilka dni temu, tydzień tak, ukazał się nowy krążek zespołu Prawda. No i proszę Państwa, to jest dobra płyta, mądre teksty, muzycznie ciekawa. Tak nawiązująca do korzeni brytyjskiego undergroundu, ale oczywiście również z mocnymi punkowymi akcentami. Na czele Melon, Sławek Świdurski, no i z tego albumu W połowie drogi donikąd prawda będzie alternatywne miasto. Prawda, ta płyta nosi tytuł W połowie drogi donikąd. No, hitowy kawałek od prawdy. Rocka klasyka według Wiernika. Tydzień temu prezentowałem Państwu Corea Glovera, wokalista zespołu Living Color. Połączył swoje siły z Mike'em Orlando, Adrenaline Mob. To jego obecne takie stałe miejsce pobytu. Znakomita supergrupa, no i z Mike'em Orlando, Corey Glover tworzą taki projekt Sonic Universe. No to słuchaliśmy świetnego utworu, a teraz zajrzymy do tego ciągle najnowszego krążka zespołu Living Color. No to już kilka lat temu pojawiło się to wydawnictwo Shade. Utwór Freedom Of z tego albumu Corey Glover na wokalu wspaniały Vernon Reid na gitarze, jeszcze wspomnę o basiście, no bo to też czołowa postać wśród basów, Doc Wimbish. Freedom of Living Color. Przydałaby się nowa płyta. Vernon Reid, świetny gitarzysta. Skoro o gitarzystach wspomniałem, to kolejny wielki, ale zupełnie z innego świata gitarowego. Też wirtuoz, no, dla jednych jeden z największych. I tu zawsze o tych gitarzystach można podyskutować. Różne techniki, różne sposoby przekazywania emocji, no ale w sprawie Joe Bonamassy tutaj specjalnie dyskusji, chyba generalnie wszyscy uznają wielkość tego gitarzysty, no a jest wielu słuchaczy, którzy apelują o to, aby Joe pojawiał się często podczas naszych spotkań. Wcześniej zaczynał Joe Bonamassa, teraz sobie przypomniałem, poczytałem, jak miał naście lat, to już koncertował i nawet pojawił się na scenie przed megamistrzem, królem B.B. Kingiem. Tak jest. Zerkniemy teraz do wydawnictwa, które zwie się Time Clocks i na tej płycie jest taki utwór Questions and Answers w trójce Joe Bonamassa. Slam the door so mad. Why do Was I not nice? The diamonds in the ice. Was I not good? Loved you like I should. Here now hold you. Keep you out the cold. I kept all your secrets when you were by your soul. Why do you have to be so mean? Woman, hurt me so bad. Proszę Państwa, to teraz nasi zagrają, nasi się przypomną, bo powrócili, to powrócili epką, z której zagrałem już Państwu kilka tygodni temu Butelki z benzyną i kamienie. No to już wiadomo, chodzi o Kulki. Kulki co wet, taka epka zatytułowana Żart. I może ten żart teraz sobie zagramy w wykonaniu Cool Kids of Death. uczyłem się ważności dat. Lecz wiem, że wszystko ma ważności datę. Więc nie pamiętam już od ilu lat. Głośno odliczam każdą nową stratę. Kulki, a przypomnę, grupa debiutowała w 2002 roku. No, to już sporo lat minęło. Cool Kids of Death. Proszę Państwa, no to teraz, bo to różne oblicza rocka. Coś dla fanów takiego ciężkiego grania spod znaku Black Sabbath, spod znaku Roniego Jamesa Dio. No to już część z Państwa pewnie wie, o co chodzi. Przez kilka lat, ile? No niecałe 4 lata, taka grupa funkcjonowała o nazwie Heaven and Hell. No właśnie, wspomniany Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezy Butler, Vinnie Appice. Jedyna płyta, jaka ukazała się, ta płyta leży tutaj przede mną. To był rok 2009, The Devil You Know. I z tego krążka teraz dla nas wszystkich Eating the Cannibals, Heaven and Hell. Delay. No i mieliśmy kolejnego wielkiego. To Naomi, jak on tu zagrał wcześniej Bonamassa, jeszcze wcześniej Vernon Reed. No to mamy taki przegląd gitarzystów z najwyższej półki. No to teraz z gitar przejdziemy do elektroniki, syntezatory, koniec lat 70. Ta nowa fala brytyjska tworzyła się bardzo pięknie, no i pojawiło się takie coś, taki twór artystyczny, Tubeway Army. No i Gary Numan, jesteśmy przy Garym, można mówić, pionier nowofalowej elektroniki, prekursor takiego, jeden z prekursorów, no bo jeszcze w Niemczech przecież dużo się działo w latach 70. Gary Numan teraz dla nas, When You Fall. I wanna talk about you. I wanna talk about your thoughts and prayers. I wanna talk about who God. I wanna talk about the things we share. Is there anything? I wanna talk about fear. I wanna talk about the fear you bring. I wanna talk about your faith and how you keep a straight face. Oh, here you are with me. Talk about hate. I wanna talk about the hate you feel. I wanna talk about your pride and what exactly you are so proud of. Is there anything? I wanna talk about greed. I wanna talk about the great blue eye. I wanna talk about your soul. I wanna talk about shame. And you are blood on hands. Whisper to you in the storm when. nam się przypomniał. No i teraz coś nowego od naszych ludzi. Sacramento Pinto, tak nazywa się zespół. Zaczynali kiedyś jako Dobracho, to hardkorowo grali, potem Wysadzina, Crazy Love, no a potem już pojawiło się Sacramento Pinto z nowej płyty w utworze Oferta. Artystów już w drugiej połowie lat 70. w takiej punkowej kapeli The Pack występował, no potem rok 80. Theater of Hate, a 3 lata później, to wszystko w Londynie działo się, 3 lata później Spear of Destiny. Kirk Brandon oczywiście, no to wywołany Spear of Destiny, teraz Titanium Man. KGB rising star, fed by your master. Titanium, titanium, titanium, titanium. Titanium. Roka klasyka według Wiernika. Jeszcze Państwu nie mówiłem o tym, iż to jest, albo to wiadomo, najlepsza pora na rock'n'roll, a po godzinie 23 ciąg dalszy. No a teraz metal orientalny. To posłuchamy sobie zespołu z Tunezji, a jakże 8, czyli za tydzień premiera albumu Karma, zespół Mirat. To po arabsku znaczy dziedzictwo. No ciekawie to brzmi. Proszę posłuchać. Prosto z Tunezji. Candless Cry, grupa Mirat.